Dostępny dla Twojego dziecka w Entitis. Entitis to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactoblis. Suplement diety Entitis od firmy Polski Lek. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu Trójka, jest to sobota, 2 marca, minęła 6, serwis Romuald Wójcik. 19 osób zostało rannych w Szczecinie w 2 wypadkach, które spowodował 33-letni kierowca. Dziesiątki tysięcy ludzi uczestniczyły w uroczystościach pogrzebowych Aleksieja Nawalnego. 4 polskie organizacje wspierające Ukrainę otrzymają pomoc finansową od Japonii. Policja wyklucza terrorystyczne podłoże wypadków drogowych w Szczecinie. W 2 zdarzeniach rannych zostało 19 osób, 2 są w krytycznym stanie. Wypadki spowodował 33-letni mężczyzna. Najpierw wjechał w grupę pieszych na placu Rodła, a potem próbując uciekać zderzył się z innymi samochodami. W pierwszym wypadku na szczecińskim placu Rodła poszkodowanych zostało 15 osób. To przede wszystkim piesi. 4 kolejne osoby ucierpiały w zdarzeniu, gdy kierowca próbował uciekać w kierunku Ronda Giedroycia. Sprawcę szybko ujęła policja. Jest to obywatel polski, Polak, mieszkający w Szczecinie, 33-letni szczecinianin. Przekazał wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Wstępne ustalenia ma już też policja. Mogę powiedzieć z pełną stanowczością, że na pewno nie był to zamach terrorystyczny. Wstępne czynności procesowe pod nadzorem prokuratora wskazały, że jest to osoba, która od 4 lat leczy się psychiatrycznie. Mówił zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie Marek Jasztal. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wysokie wydatki na armię to konieczność, powiedział w Mławie prezydent Andrzej Duda. W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent przestrzegał przed konsekwencjami ulegania imperialnej polityce Rosji. Od setek lat są tacy sami. Wielkoruskość, imperializm i ciemiężenie innych narodów, podporządkowanie ich sobie, wykorzystywanie niewolniczej pracy, mordowanie, zsyłki na wschód, niszczenie rodzin, porywanie dzieci. Dzisiaj to wszystko zna Ukraina. Hołd żołnierzom wyklętym oddał podczas uroczystości w kwaterze na Łączce na Wojskowych Powązkach w Warszawie wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z dowódcami Wojska Polskiego złożył kwiaty przed Panteonem Mauzoleum Żołnierzy Wyklętych. W imieniu Rzeczpospolitej Wojska Polskiego oddaliśmy hołd wszystkim żołnierzom, patriotom. Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, który przypomniał, że choć od wielu lat eksperci IPN prowadzą poszukiwania i identyfikują ofiary komunistycznego terroru, wciąż tysiące osób pozostaje w bezimiennych mogiłach bez godnego pochówku. Nie ustaniemy w poszukiwaniach, nie ustaniemy w upamiętnieniu tych, którzy w bestialski sposób przez reżim komunistyczny zostali zamordowani. W tak zwanej drugiej konspiracji mogło brać udział około 180 tysięcy osób. Kilkanaście tysięcy z nich poległo w walkach. Zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach. Witold Banach, Polskie Radio. Lewica chce zapisać w ustawie, że Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL nie może gloryfikować oddziałów powojennego podziemia, których żołnierze popełnili zbrodnie na ludności cywilnej. Projekt nowelizacji ustawy o IPN w tej sprawie trafił do Sejmu. W uzasadnieniu posłowie podkreślili, że przyjęcie tego projektu uniemożliwi przedstawianie w pozytywnym świetle działań grup partyzanckich, które popełniły zbrodnie na ludności cywilnej, takie jak zbrodnie w Zaleszanach, Wierzchowinach czy Krościenku nad Dunajcem. Dziesiątki tysięcy ludzi uczestniczyły w uroczystościach pogrzebowych Aleksieja Nawalnego w Moskwie. Lidera opozycji pochowano na cmentarzu borisowskim w dzielnicy Marino. Ambasador Polski w Rosji, Krzysztof Krajewski, jest pełen podziwu dla odwagi Rosjan, którzy przyszli pożegnać Aleksieja Nawalnego. Złożyłem kondolencje rodzinie w imieniu Rzeczpospolitej, w tym matce zmarłego Aleksieja Nawalnego. Przybyło wielu Rosjan, młodych, w dojrzałym wieku. Wznoszone były hasła za wolną Rosję, hasła przypominające Nawalnego, że był przykładem, był wzorem i że nigdy nie zapomną i nie wybaczą. Krzysztof Krajewski potwierdził, że zarówno cerkiew, jak i cmentarz były patrolowane przez liczne oddziały milicji i służb bezpieczeństwa. Jestem premierem, więc to oczywiste, że mamy w końcu te 600 miliardów złotych z Unii. Tak decyzję o odblokowaniu europejskich środków dla Polski podsumował w internetowym spocie Donald Tusk. Komisja Europejska w czwartek formalnie odblokowała 137 miliardów euro dla Polski w Krajowym Planie Odbudowy i Funduszach z Polityki Spójności. Komisja uznała, że Polska spełniła tak zwane kamienie milowe, między innymi dotyczące niezależności systemu sądowniczego. 4 polskie organizacje wspierające Ukrainę otrzymają pomoc finansową od Japonii. Umowy na granty dotyczące pomocy podpisał ambasador Akio Miyajima. Wśród projektów znalazły się m.in. zakup autobusu szkolnego i specjalistycznego sprzętu do nauki dla dzieci głuchoniemych. Od 2 lat noszę 2 symbole Solidarności, Japonii i Polski oraz Japonii i Ukrainy. Są one symbolami przyjaźni polsko-japońskiej oraz naszej wspólnej pomocy dla Ukrainy. To także symbol wsparcia Polaków dla Ukraińców. Wsparcie otrzymał także Dom Ukraiński w Przemyślu, który za pieniądze od rządu japońskiego zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Dziś w kraju zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia i rozpogodzenia, a temperatura ta maksymalna w wielu miejscach mocno wiosenna. Od 8 stopni w Zakopanem, przez 11 w Suwałkach, 12 w Koszalinie, 13 w Białymstoku, 14 w Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Krakowie i Lublinie, 15 w Warszawie, Kielcach i Wrocławiu, nawet do 17 w Rzeszowie. Cieplutko. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Autopromocja. Na rozwoju sztucznej inteligencji skorzystali głównie producenci procesorów. Na całym świecie idą w górę. Nierejestrowana to brak jakichkolwiek ubezpieczeń. Informator ekonomiczny powraca w pełnym wymiarze. Znowu będziemy rozmawiać z komentatorami, specjalistami najwyższej klasy. Nasz przegląd wydarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, punktualnie o 9:30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6,5 minuty po godzinie 6. Bed and breakfast. Good morning, Mr. Krzysztof. How are you? I'm fine and you? Korków nie było. Cieszę się. Dzień jest dobry. Dobrze. Raf Uzar naprzeciwko Łoniewski. Mnie w kapitalnej, różowej, takiej efektownej koszuli. Krzysztof Łoniewski, pięknie też wyglądasz. Looney Tunes na bluzie widzę dzisiaj. Śmiali się ze mnie tu i tam, pytając, czy synowi nie podkradłem tej bluzy. I co? No, nie podkradłem. Jesteś fanem? Bardzo, tak, żebyś wiedział. Pogadamy no sobie zaraz o moich ulubionych postaciach z Mary Melodies. To na razie to gramy. Zaczynamy. About that bump. Time is 6:10. This is Bed and Breakfast. Dzisiaj mamy full. Krzysiu, mamy full. Rozmowa z reżyserem filmu Kuba. Dzisiaj. Potwierdzam. Riko Jaźwiński przygotował. W amerykańskim kinie. Też będziemy patrzeć przez ten pryzmat, bo Kuba to oczywiście film dokumentalny o Kubie Błaszczykowskim, który ostatnio miał premierę. Tak jest. A John jest taki Patch, Johnny Patch przygotuje taki pakiecik, takie kombo amerykańskich filmów o sportowcach. No jak wiesz, no, spektrum jest ogromne w Stanach Zjednoczonych. W Stanach to głównie, co tam jest, American football i baseball. No, i, a no i basketball. No basketball, no, oczywiście. Basketball, dobrze, niech będzie. Hakej. Materiał o freedivingu mamy też. Freediving, taki świetny temat. Jest i będzie gość w tej materii. Robiłem mały research na ten temat. Freedivingu? Niesamowity. Znaczy, czy to jest sport? Jak to nazwać? To jest sztuka chyba. Coraz częściej mówią o tym, że to jest taka podwodna joga, natomiast to jest dyscyplina kodyfikowana w takich bardzo głębokich basenach, a taki mamy w Polsce, w Mszczonowie pod Warszawą. O głębokości ponad 45 metrów i tam się odbywają zawody. Nawet byłem na takich zawodach. Niesamowite. Świetnie się to ogląda i ci ludzie są kapitalni. Jak to świetnie się ogląda? Nie wiesz, to są, są takie ogromne okna. A są kamery? Nie, no są okna po prostu, które, gdzie widzisz, jak ci ludzie, słuchaj, po linie zjeżdżają do tej tuby, potem z niej wypływają na powierzchnię, potem jeszcze przed wynurzeniem wiszą w takiej strefie 2 metrów pod wodą. Opowie o tym wszystkim Damian Zawadzki, który będzie naszym gościem, który jest freediverem, ale to jest jego hobby, natomiast zawodowo jest tancerzem Teatru Syrena. Pod wodą. Tak, i on ostatnio, słuchaj, wygrał te, znaczy pod wodą, nad wodą jest w teatrze. On wygrał te zawody takie amatorskie, więc opowie nam o tym. Jak tancerskie czy freedivingowe? Freedivingowe. No, no pięknie. Ale pewnie nie jedne taneczne też wygrał. I dzisiaj też, no woda i takie tematy. Ekologia, greenwashing. Tak. Bardzo duży, znany, trendowy temat. Weszliśmy w temat szykując się do audycji i szeroko otworzyliśmy oczy. A wiesz, że ja wczoraj miałem śniadanie z takimi ludźmi z Belgii. Aha. Od ESG, od greenwashingu właśnie. Okay. Specjalnie, żeby dzisiaj spotkać się. Czyli ty jesteś nafaszerowany wiedzą. Jestem nafaszerowany, może nie wiedzą, ale tak, jestem. No to sprawdzimy tę naszą wiedzę na tle eksperta Aleksandry Majdy. Ona odwiedzi nas po 8:00, porozmawiamy z Olą na temat greenwashingu. Temat naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Tak, zostańcie z nami. I want to be the one. Gazik od rana. No pięknie, 17,5 minuty po godzinie 6. Nawet nie słuchałeś. Słuchałem jednym ukiem, ale zagadaliśmy. A kto to? Ariana Grande. Ale musiałeś przeczytać. Nie, nie przeczytałem, bo już mi zniknęło. Pamiętałem. Zostałem tu uprzedzony, Raf, przez szefostwo, żeby nie robić drugiej, trzeciej strony medalu w tej audycji, w której jesteś gospodarzem od dłuższego czasu, ale muszę cię zagadnąć o Glasgow z nieco innej perspektywy. Oczywiście ciut sportowej, no bo tam wczoraj rozpoczęły się halowe lekkoatletyczne mistrzostwa świata. Zapytam cię jako Brytyjczyka de facto, czy Brytyjczycy kochają lekką atletykę i czy ją rozumieją? Tak. Czy rozumieją, to ciężko powiedzieć, ale czy kochają? Tak, w UEFA na przykład w szkole, przez całą szkołę lekkoatletyka musi być. Jest. Chociaż nie. Ale różne konkurencje, czy głównie te przełaje tłuczecie? Nie, różne. Oczywiście są biegi. Mhm. I to na poważnie. 5-kilometrowe i takie rzeczy. Ale tak, lekkoatletyka jest bardzo taka uznawana jako część wychowania sportowego. I stabilnego rozwoju. Tak, bo ten sport jest bardzo ważny dla Brytyjczyków. Może dla szkoły jest bardzo ważny. I wszyscy, rugby, piłka nożna, hokej też grałem na przykład w szkole. To jest istotna część. I nie ma tak jak w Polsce, że papierek podpisze lekarz i nie. Wszyscy muszą. A jak nie jesteś, super, to musisz siedzieć i oglądać. I tak powinno być. Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje dzisiejszą audycję, na pewno się zgodzi, że nie ma lepszego wychowawcy dla dzieci niż sport. Nie komentuję. Agnieszka kiwa głową. Tak, kiwa? Absolutnie, to jest sportowa dziewczyna. A Bartek tam z tyłu śpi. Zdrzemnął się. Zaraz go ocucimy. Kochany wydawcę. Raf, Glasgow jest areną tych mistrzostw. Piękne miasto. Jakie to jest miasto? To jest angielska Łódź. Coś przemysłowa, industrialna. Bardzo inni ludzie. No, oni są bardzo patriotyczni wobec Glasgow. A w ogóle mówi się Glasgow po angielsku, a tam mówi się Glasgow. Glasgow? Szkoci mówią Glasgow. Do czego się jeszcze dowiedzieliśmy, proszę państwa. Jeszcze ciekawszy jest Glaswegian. O matko. Jeśli stamtąd jesteś, to jesteś w Glaswegian. Pamiętam, po raz pierwszy byłem w Glasgow, 20 lat temu chyba. Wchodzę do autobusu i mówię, can I have a ticket to the center, please? Mm-hmm. Krzywo na mnie popatrzył, bo Angol, nie? Mm-hmm. Wchodzi do autobusu i mówi, I be your minister who's new. Tak, excuse me? I be your minister who's new, it'll take me about 5 kilometers to get there. Słucham? Chodziło o to, on chciał przekazać, gdzie jesteśmy w tej chwili i jak długo będziemy do centrum jechać. Świetne. Ja mam z angielskim, szkockim takie wspomnienia, gdy się słuchało Alexa Fergusona, legendy Manchester United, to z reguły nie dało się zrozumieć. Z Glasgow człowiek. Ani jednego słowa. Tak. Z Glasgow człowiek. No właśnie. No. Welcome to the jungle! 6:25, this is Bed and Breakfast. No to przywitaliśmy się z dżunglą RAF. Agnieszka Łukasiewicz słusznie podpowiedziała, że to jedna z ulubionych piosenek Igi Świątek. Wiedziałeś? No nie, ale już wiem. Czyli dzisiaj o bohaterach sportowych. Troszeczkę mamy o Kubie Młoszczykowskim, potem mamy o, ja mam o Ronaldo, o Zlatanie i jeszcze o kimś. Jeszcze o kimś będzie. Przypomnisz sobie. Tak jest. No i Janek Pachlowski z Oceanu sypnie tutaj, myślę, że pełną garścią takich bohaterów sportowych w kinematografii. Ale teraz posłuchamy o dziewczynce właściwie, można powiedzieć, która mamy nadzieję, że będzie taką gwiazdą kinematografii. Ma niespełna 14 lat, a już trafiła pod skrzydła Timu Salomona z gwiazdami sportów zimowych największego formatu. Od 4 lat jeździ na snowboardzie, lata na snowboardzie. Suzy i Maxim uprawia freestyle, a więc konkurencję olimpijską, w której liczy się wszystko, co dzieje się w powietrzu. Ewolucje, akrobacje, zaawansowana ekwilibrystyka. Lecz potem trzeba bezpiecznie wylądować, a grawitacja jest bezkompromisowa i nieubłagana. Jednak wizja Igrzysk Olimpijskich, adrenalina i fajni ludzie pozwalają wyprzeć lęk przed ryzykiem i po prostu bawić się skakaniem na hopach. Pięknie. Piękne podprowadzenie Dariusza Urbanowicza. Puchar Europy Winter Sports Festival, 3. miejsce. Kwalifikacja na Mistrzostwa Świata Juniorów w Livigno. Mistrzostwa Polski Big Air. 1. miejsce, Puchar Polski, 1. miejsce, FIS, Big Air i 1. miejsce, Suzy, Maxim. Ile ty masz lat, że taki dorobek już masz? 13, rocznikowo 14. Przypominamy, że jesteśmy na Kotelnicy Białczańskiej. Po raz 21 w zasadzie spotykamy się na tej wspaniałej imprezie Winter Sports Festival. Na najeździe nasza Polka, Suzy Maxim, proszę bardzo, od razu leci z front flipem. To właśnie chciałem to powiedzieć, że Suzy ma niesamowitą zajawę na jeżdżenie na snowboardzie, bardzo dobrze wytrenowany front flip. Na początku jeździłam na nartach, trenowałam, nawet dobrze jeździłam, ale jakoś rodzice jeździli na snowboardzie, jakoś tak od rodziców zawsze skakać lubiłam, więc kiedyś chodziłam na akrobatykę, ale w sumie już. Po prostu często też biegam w sumie, a tak to po prostu jadę na stogi i kręcę na hopach. Freestyle'owo to 4 lata w sumie na desce już jeżdżę, a tak ogólnie to nawet nie pamiętam, kiedy zaczęłam. 7 na razie robię i w następnym roku mam plan na 10. Suzy ostatnio się nauczyła 750 na frontside, co jest rzeczywiście naprawdę bardzo dużym sukcesem, bo widać, że u niej ten progres bardzo szybko idzie. I ona to trenowała właśnie przez lato na poduszce w Rababank, po czym pojechała na zgrupowanie do Innsbrucka z Tylasem i na pierwszy strzał zrobiła to. Na dużej skoczynie jej się udało. Właśnie ostatnio na zawodach najmłodsza byłam w sumie, ale daję radę. Na początku zrobiłam front flipa, salto do przodu, a potem właśnie 720. Witam, Tomek Maksym. Ojciec Suzy. Tak, zajawiła się strasznie, więc staramy się z żoną jej pomagać, dopingować, no i mam nadzieję, że wszystko przed nią. Z czego może wynikać ta jej przebojowość? Nie wiem, słyszałem coś takiego, że podobno gena nie wydubiesz, no i jakoś poszło. Przekręciłam właśnie front flipa i straciłam przytomność i kask mi aż pęk, ale jest dobrze. No niestety, no to jest taki sport, że jak się człowiek, że tak powiem, czasami na czymś nie potknie, no to się też nie nauczy, więc no, trzeba brać to na klatę. Tak się złożyło, że akurat jest taka dosyć spora luka wiekowa, więc jakby ma tutaj do nadrobienia, musi się za tymi starszymi zawodniczkami gonić, ale póki co bardzo dobrze idzie. Często się zdarza na zawodach, że nawet starsze zawodniczki są na gorszych miejscach. 3. ostatni skok Suzy Maxim, frontside'owa rotacja. A i dobrze! Pięknie! Jest, brawo! Tak jest, super! 80! Pięknie! Brawo! W sumie najfajniej to właśnie jak są inni ludzie. Fajne takie towarzystwo, fajny taki klimat snowboardowy. To w sumie tak najbardziej zachęca chyba. Suzy Maxim. Proszę zapamiętać to nazwisko. Urocza, młoda snowboardzistka. Już jest moją bohaterką sportową. Pamiętaj, Raf, żeby nie przekręcić backflipa, bo może ci kask. Tak, niesamowite. Numer telefonu do nas, bo zapomnieliśmy podać, 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Natomiast stawiamy taką tezę: bohaterzy sportowi filmów. A ty masz jakiegoś bohatera sportowego? Musiałbym się zastanowić. Wiesz co, chyba nie przypominam sobie takiego filmu, który by mnie jakoś tam poraził o jakimś sportowcu. A tak, bohater sportowy po prostu. No to tak, oczywiście. A kto na przykład? Pete Sampras, taki znakomity, Pete. Był amerykański, cudowna były tenisista. Biografia. No, absolutnie. Chyba najlepsza biografia ever. To jest mój idol. I jeżeli chodzi o idoli piłkarskich, no to Zinedine Zidane i to by było na tyle. Tyle? A u ciebie? Brian Clough. Mm-hmm. Trener, były trener Derby County, później niestety Nottingham Forest, mieszkał koło mnie i często widywałem. Niestety Nottingham Forest, tak? Niestety Nottingham Forest. Zdradził? No zdradził niestety, ale strasznie. Cudowny człowiek, mocny człowiek i miał takie konkretne wartości. Dyscyplina, lojalność na przykład. Cudowny człowiek. Trenerzy sportowi często to mają, bo no, są... muszą, prawda? Powinni być też wychowawcami, prawda? Nasz telefon znowu? 2027 trójek? A nasz mail bb@polskieradio.pl. What a pity. Isn't it a pity? Now isn't it a shame? How we break each other's hearts and cause each other pain. How we take each other's love without thinking anymore. Getting to give back, isn't it a pity? Some things take so long. How do I explain when not too many people can see we're all the same? And because of all their tears, their eyes a pity. Raf, mówiłeś mi, że byśmy wybierali muzykę taką dynamiczną. A to twój utwór. No, wiedziałem, to, żeś poszedł w dynamikę ostrą. Znalazłem i byłem zachwycony. Ciarki nie przeszły. Nie, no piękny utwór, oczywiście. Harrisona. Super. Ale raczej po 23, nie po 6. Jak myślisz? Dobrze, dobrze, dobrze. To która godzina, panie Raf? 6:35, kolego. Numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. Mail bb@polskieradio.pl. Teraz posłuchamy Taco Hemingwaya, który bardzo lubi wplatać wątki sportowe do swoich utworów, do swojej liryki, więc prosimy, żeby państwo nastawili ucha i dali znać, kogo państwo wyłapali. Zdarza się to na kolacjach i bankietach, na siłowni, na spotkaniach, na baletach. Czy na trzeźwo, czy na pani, czy na lekach. Taki tyci problem, chyba słabo jest narzekać. Ale poznawanie kogoś boję się tej chwili, kiedy daję grabę komuś mówiąc czołem jestem Filip. Ziomo mówi czołem, po czym mówi czołem jestem. I mnie się kasuje z głowy, jakbym w czole klepnął dilip. O nie, winisz sławę, ale mam już tak od dziecka. Gdy mi się przedstawiasz, wtedy mózg się idzie przespać. Wygląda mi na Grześka, albo może Krzysiu rzut monetą, orzeł reszka. Mam techniki, których wcale się nie wstydzę. Kiedy mówi, że jest Karol, wtedy w bani kleję wizję. Jak Linetty i Strasburger w Familiadzie grają z Frizem. Już pamiętam, z dumy pękam, gdy przedstawiam pana Idzę. Iga to jest... O nie, zapomniałem twoje imię. Jakim cudem chwilę temu było przy mnie. Marek, Mati, Maciek, Marcin czy Kazimierz. Podawałem grabę Marii, Mai, Marcie czy Martynie. O nie, zapomniałem twoje imię. Jakim cudem chwilę temu było przy mnie. Marek, Mati, Maciek, Marcin czy Kazimierz. Podawałem grabę Marii, Mai, Marcie czy Martynie. Pamiętam jak pod domofonem zastanawiałem się jak masz na imię. Mimo że na podwórku wtedy spędzaliśmy razem każdą chwilę. Na szczęście braciszku mama znała twoją ksywę. Więc może mi przypomnisz, bo się trochę przestraszyłem. A zapamiętam cokolwiek, dajmy na to jaką masz perfumę. Jakiej marki masz tote bag, kolor oczu i gdzie pracujesz. Że masz dziary oraz dwa szczeniaki rasy pudel, które głośno płaczą gdy chcą iść na spacer. Twoich stały numer, że się boisz czasem kiedy nocą łapiesz Uber. Więc udajesz, że ktoś dzwoni, działa zawsze super, że się kochasz w typie, chociaż zawsze walisz lugiem. Znak zodiaku ryby, ale imię? Chwilę. Daj minutę. Winisz sławę, ale mam już tak od dziecka. W idealnym świecie każdy ma na piersi name tag. Czuję łysość się jak ten hak. Chcesz to mów mi ziomuś, nic nie szkodzi jak masz też tak. Nie pamiętam nigdy jak się zowie typek w filmie. Się nie dowiem, bo zamącę tylko ciszę w kinie. Jakbyś kiedyś pisał list dziewczynie, pisz do niej per baby i nie przejmuj się. To tylko imię. O nie, zapomniałem twoje imię. Jakim cudem chwilę temu było przy mnie. Marek, Mati, Maciek, Marcin czy Kazimierz. Podawałem grabę Marii, Mai, Marcie czy Martynie. O nie, zapomniałem twoje imię. Jakim cudem chwilę temu było przy mnie. Marek, Mati, Maciek, Marcin czy Kazimierz. Podawałem grabę Marii, Mai, Marcie czy Martynie. Kto wie, jakim cudem. Jakim cudem. Mam polecenie od słuchacza. Damian pisze: Raf, miło cię słyszeć, tylko mam jedną prośbę. Please use more English. Damian, no problemo. I will do more English. Come on. Kuba, właśnie. Cuba czy Kuba? Kuba. Po angielsku byłoby Cuba. Jeszcze raz przypominamy 2027 trójek telefon do nas, bo rzuciliśmy pytanie, jakie sportowe nazwiska pojawiły się w utworze Taco Hemingwaya. No a teraz rzeczywiście będzie Cuba. Cuba, tak. Bo w sieci, jak wiesz, Raf, możemy już znaleźć pełnometrażowy dokument o Jakubie Błaszczykowskim, zatytułowany po prostu Kuba. Jego autorem jest Jan Dybus, który nie ukrywa, że bohater filmu zawsze był dla niego kimś wyjątkowym. Z reżyserem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Co wiedziałeś, najogólniej rzecz biorąc, oczywiście o Kubie Błaszczykowskim przed przystąpieniem do realizacji filmu i czy było coś takiego, czego się dowiedziałeś w trakcie? Coś nowego zupełnie. Kuba był moim idolem, jakbym mały. Moja pierwsza koszulka reprezentacji Polski była z nazwiskiem Błaszczykowski na plecach, kiedy kupił mi ją tata, jak miałem, nie wiem, kilkanaście lat, więc ja Kubie wiedziałem dużo o Kubie piłkarzu, ale wiedziałem mało o Kubie człowieku i jak myślałem Kuba Błaszczykowski, to myślałem, że to jest introwertyk, który trzyma się sam ze sobą. No to jest? A jest ekstrawertykiem, który potrzebuje cały czas ludzi i kocha ludzi. ludzi i chce być blisko swoich najbliższych, trzyma tą rodzinę bardzo blisko siebie. I to jest chyba takie główne misconception, jeśli chodzi o Kubę. To nie jest samotnik, to jest niesamowicie rodzinny i przyjacielski człowiek, który otacza się bliskimi na każdym kroku. Wiemy też, że poza wspaniałą karierą piłkarską, no bo też oczywiście o tym jest to film, dokument Kuba opowiada również o trudnych bardzo sprawach życiowych, osobistych, rodzinnych. Tutaj nie było rodzaju zamknięcia ze strony głównego bohatera, czy raczej właśnie chciał się otworzyć na to, opowiedzieć o tym? Kuba jest moim zdaniem doskonałym bohaterem na dokument, dlatego że on zawsze daje 100%. Nie jest łatwym człowiekiem, ale zawsze daje 100%. I gdzieś od pierwszego spotkania jego i moim pomysłem, podejściem było to, że tutaj wchodzimy no limit. Rozmawiamy o wszystkim, nie boimy się pytań. On mi nie dał embargo, nie powiedział, że nie zadasz pytania o aferę biletową, nie zadasz pytania o opaskę kapitańską, czy też nie zadasz pytania o tragedię z dzieciństwa. Powiedział, że mogę pytać o wszystko i trochę zestresowany, ale pytałem, a on odpowiadał, więc tutaj nie ma cenzury tak naprawdę w tym filmie. Mówimy o wszystkim, mówimy o tych bardzo, bardzo smutnych momentach, więc myślę, że nie jednemu się łzy poleją. A nie zdarzyło się w trakcie realizacji, że się pokłóciliście, czy był jakiś spór o coś? Oczywiście, że były. Było dużo sporów, między innymi o to, kto gra lepiej FIFA, bo tutaj wyrównane było to zacięcie, ale Kuba był od początku na maksa zaangażowany w film. On oglądał wszystkie wersje po kolei, my chcieliśmy, żeby był członkiem tak naprawdę ekipy, więc konflikty o muzykę na przykład w filmie, że Kuba chciał taką, a nie inną. A na przykład jaką? Na przykład Frank Sinatra, I Did It My Way. Ale chciał, tak? Chciał i jest. Chciał i jest, ale to była duża tutaj walka, żeby zdążyć na premierę, żeby przekonać rodzinę Sinatrów, potomków, żeby udostępnili nam tą piosenkę, no i udało się i marzenie Kuby się spełniło i film kończy się Sinatrą i tą piosenką, która chyba też bardzo dobrze podsumowuje całe życie Kuby. A wiesz może dlaczego właśnie Frank Sinatra? Z tego co Kuba mi mówił, to było tak, że on tej piosenki I Did It My Way słuchał już przed zakończeniem kariery, nastrajając się. Kuba tak marzy, ta muzyka towarzyszy mu cały czas i on od początku szedł w stronę rapu, dlatego że zależało mu bardziej na przekazie, na słowach niż na samej melodii. I dlatego też myślę, że te słowa w piosenki Franka Sinatry tak bardzo utkwiły mu w głowie, bo on całe życie robił tak jak myślał, tak jak czuł, szedł po swojemu, co powodowało konflikty, bo wiele razy pewnie mógłby odpuścić, ale nie chciał, bo chciał być tym wszystkim prawdziwy. I o tym jest też ta piosenka, więc nie dziwię się, że to jest ten jego wybór. Powstało już wiele dokumentów o polskich sportowcach. Czy może z któregoś z nich czerpałeś jakąś inspirację? Był to dla ciebie dobry przykład? A może wręcz przeciwnie, może nie chciałeś popełnić błędów poprzedników? Inspiracja to jest w ogóle ciekawe słowo i łatwo z inspiracji pójść w kopię i różne rzeczy, więc ja się starałem trzymać z dala od naszego podwórka, nie szukać inspiracji w polskich rzeczach, mimo że nasza sztuka dokumentalna jest jedną z najlepszych na świecie, ale my chcieliśmy zrobić trochę inny dokument. Chcieliśmy zrobić dokument, i tutaj nie stygmatyzując tego słowa, komercyjny. Dokument, który będzie się podobał zarówno fanom piłki nożnej, jak i osobom, które mają nic wspólnego z piłką nożną. Dlatego dla nas wyznacznikiem dobrego dokumentu komercyjnego był na przykład Beckham, który dużo nam pomógł również w otworzeniu Kuby na pewne aspekty, a jeżeli chodzi o używanie materiałów archiwalnych, to takie właśnie filmy jak Senna czy Maradona, Capaldi. Gdzieś więc myślę, że to były nasze inspiracje bardziej niż polska klasyka dokumentu. Sam przyznajesz, że od dawna byłeś kibicem piłki nożnej. Rozumiem, że do dzisiaj nim jesteś, a Kuba Błaszczykowski to dla ciebie szczególna postać, tak? Więc było ci łatwiej chyba taki film robić. No na pewno. No, to jest w ogóle spełnienie marzeń takiego fana piłki nożnej, że jedzie się do Liverpoolu, do ośrodka szkoleniowego, wychodzi Jurgen Klopp, zbija z tą piątkę i rozmawia jak równy z równym. To było jakieś spełnienie marzeń i też łatwiej było wejść w te wszystkie niuanse piłkarskie. Czy tutaj konflikty Kuby, które miał na przestrzeni kariery, czy też dotarcie do odpowiednich archiwaliów z meczów Borussii czy reprezentacji Polski. Ale też my mieliśmy super skład researcherów, bo tutaj pracowała z nami Sandra Brzęczek, nazwisko nieprzypadkowe, bo z rodziny Kuby oraz Jakub Konieczny, którzy nam bardzo pomagali znaleźć te wszystkie niuansiki. Bo ja na ten pierwszy wywiad z Kubą szedłem chyba z 120 stronicami notatek na iPadzie, zadawając mu pytania, po prostu wertowałem cały czas, szukając niuansów. I doszło do tego, że Kuba na tym wywiadzie chyba mniej znał siebie niż my jego. Bo zadawaliśmy mu takie pytania, że on patrzył na nas zaciekawiłem, czy to na pewno jest prawda, bo nie pamiętam nawet takich rzeczy. No i najważniejsze pytanie. Kuba Błaszczykowski obejrzał już film Kuba. Jak zareagował na gotowe, skończone już dzieło? To jest właśnie taka anegdota, bo my ten film kończyliśmy na ostatniej prostej. Zmienialiśmy jeszcze jakieś małe rzeczy i był taki wieczór, gdzie czekaliśmy na akcept Kuby. Czekamy, czekamy, on nie odpowiada. Kuba jest nocnym markiem, więc nas to super nie dziwiło, ale około 22 dostaję SMS-a, patrzę, telefon się świeci. Agata Błaszczykowska napisała, ile razy doprowadziłeś mnie do płaczu w ostatnich kilku miesiącach, to już nie zliczę, ale znowu to zrobiłeś. Chwilę później dzwoni Kuba i mówi, odczytaj maila, a na mailu jest, no wreszcie. mamy to. I to był jego finalny akcept, ale Kuba obejrzał ten film 20 razy, jak nie więcej. Był na każdym kroku, widziałem, jak akceptował finalną wersję w kinie i czuć było, że on nie oderwał wzroku od ekranu cały czas. Dla niego to było duże przeżycie, no i rozliczenie się z przeszłością. On to nazywa swoją pierwszą śmiercią. Powiedzmy więc wyraźnie, gdzie wszyscy będą mogli zobaczyć film? Na Amazon Prime, film Kuba. A powiedz mi jeszcze, co przed tobą, bo Kuba już za tobą, a co przed tobą filmowo? Ja na razie się muszę wyleczyć chyba z tego wszystkiego. To był taki proces niesamowicie intensywny i też wiesz, no, zmierzenie się ze swoim idolem w taki sposób, którego teraz mogę nazwać kumplem, że ja muszę chyba pozbierać głowę po tym i nie wiem. Mam nadzieję, że coś fabularnego. Udało wam się w trakcie tej realizacji jakoś może nawet zaprzyjaźnić? Odpowiem za siebie, że z mojej strony tak. Wcześniej znaliście się w ogóle, mieliście kiedykolwiek okazję się poznać? Nie. Ten grudzień 2022 to było pierwsze zdarzenie się z Kubą na żywo, czyli ta relacja trwa ile tam? Rok i 3 miesiące. Komu byś szczególnie polecił swój film? Ja myślę, że to jest film dla wszystkich, ale to jest trochę ogólnikowe, więc nie chcę tak odpowiadać. Ja myślę, że tak, fani piłki znają swoje momenty, bo opowiadamy mocno o piłce i wchodzimy w niuanse, takie jak sytuacja Kuby z Lewandowskim, czy afera biletowa, czy zamieszanie związane z opaską kapitana, ale to jest świetny film w ogóle dla rodzin, dla małżeństw. Był pokaz prasowy, na którym był mój tata, który pierwsze co zrobił, to wstał po premierze i powiedział, że dziękuję Kubie za to, jak pokazał swoją relację z żoną, bo to jest coś, na czym powinno się budować związki, jak modelowa relacja powinna wyglądać, więc naprawdę mówię to z czystym sumieniem, myślę, że to jest film dla wszystkich. Z Janem Dybusem, autorem filmu Kuba o Jakubie Błaszczykowskim, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Pytaliśmy państwa o to, jakie postaci sportowe pojawiają się w utworze Taco Hemingwaya, który był emitowany na naszej antenie. Prawie zagadki, to na pewno się Linety pojawił. Był Karol Linety, kolega z boiska Kuby Błaszczykowskiego, ale jest jeszcze jedna postać, taka wielkoformatowa, myślę, o futbolowych salonach. Myślisz? No, już podpowiedziałeś. No. To czekamy jeszcze. Już nie będę mówił. Czekamy jeszcze. Przypominamy 2027 trójek, to jest numer telefonu do nas. No i oczywiście prosimy państwa o komentarze w sprawie filmu Kuba, bo na pewno są wśród państwa tacy, którzy już ten film widzieli. 2027 trójek. Grandma didn't like a foxtrot. Now on Stitcher Spit, it's nothing but a tram on train. Spit on! They say I'm different cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on a mass rider every morning. Have to slop the hogs and maybe get off humping the Jolly Hooker. Moonshine to B.B. King and Jimmy Lee. Rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pop. Talk about it, talk about it. I'm talking about Lightning Hopkins. Talk about it. I'm talking about Albert King. 9,5 minuty zostało do godziny 7, tu Trójka. Przypominamy, że na razie w tej godzinie naszej audycji rozmawiamy o sportowych bohaterach filmowych. Tak. Mówiliśmy o dokumencie Kuba, o Jakubie Błaszczykowskim. Rozwiążemy raz jeszcze tę zagadkę z Tapo Hemingwayem. Był Karol Linety ze sportowych postaci w jego utworze Name Tag, ale był także Czuję się łyso jak Ten Hag. Tak jest. Czyli Erik Ten Hag, szkoleniowiec Manchester United wcześniej. A jak już powiedziano, ale patrzymy na wyniki. Jesteś krytycznie nastawiony wobec niego, ale wiesz co, z drugiej strony zobacz, przed nim też były wielkie nazwiska. Na Old Trafford oczywiście mówię po Aleksie Fergusonie, chociażby Mourinho. I tam nie szło, mój drogi, także teraz nie ma dramatu. Czy jest? No, no comment. A propos bohaterów sportowych, prawda? Twój największy, to mówiłeś. Mówiłem, Pete Sampras. Pete Sampras, jeżeli chodzi globalnie o sport, tak. Jeżeli chodzi o piłkarzy, to Zinedine Zidane, ja czyli Zizou. Trzech. Proszę bardzo. Brian Clough, to mówiłem, ale zawodnicy sportowi, znaczy piłkarze, Zlatan był, Ronaldo i Beckham. No niesamowicie. No, mega gwiazdy. Skąd ta mentalność na przykład u Zlatana? Even if I'm not in a fight, I'm looking for a fight, because it's something that kicks, I get a kick off, I get adrenaline off, and where I came from, it was about survival mode. I mean, the strongest guy would survive, and to survive, you needed to be tough. You needed to show you're tough, and that's where I came from. But I brought it in my game also, and I had moments where it was going against me, moments where it was giving me advantage. Fight. Że on tak, Zlatan Ibrahimovic szuka walki, szuka konfliktu, tak, z tego czerpie energię, ale to się też bierze z tego, skąd pochodzi, prawda? Jasne, jasne. To jest z tego, co pamiętam, to Malmę, takie getto, blokowisko, i tam trzeba było walczyć. Tak, kluczowe słowo fight. Ronaldo podobnie. Of course we fight with everyone. With Neymar, with Messi, with Lewandowski, with Higuain, you know, with the top of the best players in the world. So I mean, this is not fighting, but it's hard. It's healthy, you know. Comparisons is healthy, and we fight, you know, to be the best. This is why it's my main point. It's my motivation. It's to be better than them, year after year. Fajną rzecz powiedział Cristiano, że rywalizacja jest zdrowa. Tak, fight, but good fight, healthy fight. Tak, tak. Niesamowite. No i oczywiście Beckham. David. Tutaj ten trend się zaczął. Boski Beckham, David. Prawda? Boski David. Golden Balls, jak mówimy w Anglii. Pytano, czy tak się mówiło. Tak się mówiło. Golden Balls. Świetne. Tak, David Golden Balls, Beckham. Fight. Skąd ta mentalność? Niby Dave Beckham dał troszeczkę inną odpowiedź. I think it's a combination of many things. You know, the biggest thing is the support that I had from my parents. You know, without them, I wouldn't have been able to, live a dream of playing for Manchester United. You know, that was my dream as a young kid. So one of the reasons why I was so successful is because I had the right people around me. I had great friends, great family. No tutaj on powiedział takim przysłowiowym kombo, tak? Czyli wsparcie rodziców, które miał, żeby realizować swoje marzenia, i generalnie ludzie, którzy go otaczali, czyli właśnie relacje nie było na niego wpłynęli. Tylko rodzina, niesamowite. Kiedyś, Raf, pamiętasz, rozmawialiśmy, że jest takie najdłuższe badanie świata, tak się określa to badanie, było prowadzone na Harvardzie. Poddane temu badaniu byli ludzie z różnych grup społecznych, od nizin po środowisko uniwersyteckie. Trwało ponad 70 lat i celem tego badania było stwierdzenie tego, co wpływa najbardziej na długość życia, na to, żeby żyć długo, szczęśliwe, w dobrym zdrowiu. Długie życie, tak. Relacje, okazało się. Relacja. To, co powiedział David Beckham. Social bonding, chyba tak się nazywa po angielsku.